Sport i Dariusz Urbanowicz. Śląsk-Wrocław liderem po 12 kolejkach PKO BP Ekstraklasy. Punkt traci Jagiellonia. Białystok 3, Lech Poznań. Bez dorobku dzisiaj Raków Częstochowa, który spadł na czwarte miejsce w tabeli po wyjazdowej przegranej z Górnikiem Zabrze. Przy Roosevelta było 2-1 po golach Japończyka Daisuke Jokoty i kontaktowej bramce Ante Crnaca. Zaplanowany na godzinę 15 mecz Widzewa Łódź z Ruchem Chorzów został odwołany z powodu deszczowego kataklizmu i niemożliwości doprowadzenia boiska do stanu używalności. Remis Radomiaka Radom z Koroną Kielce 1-1. Hokeiści GKS-u Katowice bez porażki ligowej w tym sezonie dziś pokonali JKH GKS Jastrzębie 2-1. Podhale Nowy Targ STS Sanok 4-3. GKS Tychy zwyciężył Komarch Krakowie 3-0. A Zagłębie Sosnowiec wygrało z Energą Toruń 4-0. Liderem GKS Katowice przed Unią Oświęcim i GKS-em Tychy. A co pod ekstraklasowymi koszami? Spójnia Stargard przegrała z Twardymi Piernikami Toruń 73-84. Pierniki do sukcesu poprowadził najskuteczniejszy zawodnik, zdobywca 16 punktów, Wojciech Tomaszewski. Jest to rekord kariery, ale w obronie czuję się bardzo dobrze. Myślę, że w pierwszej połowie zrobiłem dobrą robotę na braunie właśnie, przez co nie mógł wejść w mecz i w drugiej połowie, gdy zacząłem bronić Danielsa, też trochę to zatrzymaliśmy, więc na pewno to też dało dodatkowego kopa do dobrej gry w ataku. Graliśmy drużynowo z Pazurem, więc udało się wygrać. Agresja i gra drużynowa. Zrobiliśmy bardzo dużo asyst, 23 albo 4 z tego co pamiętam, co jest naprawdę dobrym wynikiem i zbiórka w ataku też, kilkanaście zbiórek w ataku, dodatkowych posiadań, więc myślę, że te dwie rzeczy przeważyły. We Włocławku, Anwil, Śląsk, Wrocław 80-74. Projekt Warszawa z kompletem punktów wraca spod promia. W pierwszym meczu siatkarskiego sezonu stołeczna drużyna wygrała z Asteco Resowią 3-1. Z kolei piłkarze ręczni Wisły Płock pokonali u siebie Górnika Zabrze 26-22. Skrzydłowy Wisły Michał Daszek cieszył się ze zwycięstwa, ale z uznaniem mówił też o rywalach. Górnik postawił fajne warunki, zagrali dobrze. Oczywiście my o tym wiedzieliśmy, że oni są mocni, bo zaczęli fajnie w rozgrywkach Ligi Europejskiej. Myślę, że z naszej strony troszeczkę za dużo przestrzelonych rzutów, ale też trzeba zaznaczyć tutaj dobrą postawę bramkarza gości, więc to też była w głównej mierze jego zasługa. Myślę, że gdzieś mieliśmy ten mecz pod kontrolą większą, jak było plus 7, później trochę niepotrzebnych kart dwuminutowych i zrobiło się ciekawiej na własne życzenie, więc dużo jest do poprawy na pewno. Złoto drużynowych letnich mistrzostw Polski w skokach narciarskich dla WSS Wisła, która wystąpiła w Szczyrku w bardzo mocnym składzie. Aleksander Zniszczoł, Tomasz Pilch, Piotr Żyła oraz mówiący te słowa Paweł Wąsek. Na czterech zawodników trzech aż z KDDA to no mocna ekipa się nas biedała w tej Wiśle. Mieliśmy tu bardzo mocny, najmocniejszy skład. Każdy po prostu musiał zrobić swoje i raczej wiedzieliśmy, że stać tu nas na zwycięstwo i każdy o to walczył. Srebro dla Wisły Zakopane z indywidualnym mistrzem Polski Dawidem Kubackim na czele, a brąz dla AZS-u Zakopane, którego liderem był Maciej Kot. Tej nocy na termometrach od 6 do 11 stopni, na obszarach podgórskich około 5. Poza tym miejscami, zwłaszcza we wschodniej połowie kraju, możliwe przelotne opady deszczu. W ciągu dnia zachmurzenie umiarkowane, chwilami duże, gdzieniegdzie słabe przelotne opady deszczu. Na termometrach będzie od 11 stopni na północy do 15-16 na południu. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka live. Już 9,5 minuty po 21. Witamy w drugiej części naszego dzisiejszego spotkania. Katarzyna Fürst-Wojtkowska i Michał Grabek-Grabkowski. No i gitary. Podłączamy do prądu. No bo przecież jakby się mogło odbyć bez gitar w tej godzinie, skoro zawsze o tej porze Piotr Baron mówi do Państwa, do tego radiowego mikrofonu. Pozdrawiamy serdecznie Piotra Barona i wszystkich słuchaczy audycji Trzy Wymiary Gitary. No gitar do 22 na pewno nie zabraknie na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Naszą drugą część rozpoczęła formacja The Black Keys z płyty, która ukazała się 10 lat po wydaniu El Camino, wspaniałego albumu tego duetu. Jest to rozszerzona wersja El Camino, no i oprócz zasadniczej zremasterowanej części można znaleźć całą masę dodatków i rarytasów, a przecież fani muzyki, fani danych grup lubią takie niespodzianki. Gold on the Ceiling na początek i jeszcze coś z tego zestawu specjalnie dla Państwa. Dodatki i rarytasy, które znalazły się na jubileuszowym, poszerzonym deluxe wydaniu płyty El Camino, to koncert z Portland, to koncert z sesji zatytułowanej Electrovox i właśnie z niej pochodziła piosenka Gold on the Ceiling, jak i dodatki z BBC Session, czyli wracamy do BBC i wspaniałych nagrań, wspaniałych koncertów zarejestrowanych właśnie w studiach rozgłośni radiowych. Lonely Boy właśnie przed chwilą na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, 17,5 minuty po 21. To jest audycja Trójka Live. Przypominam o adresie mailowym michał.grabkowski@polskieradio.pl michał.grabkowski@polskieradio.pl. No, miło będzie, jeśli użyją Państwo tego adresu, żeby opisać jakiś swój najważniejszy koncert w życiu. Być może taki się zdarzył, a my z chęcią poczytamy i dowiemy się, jaki to koncert. Póki co dalej gitarowo, ale też trochę akustycznie. talk about. Take those pictures down, check it out. Truth or consequence, say it aloud. Use that evidence, race it around. There goes my hero. Watch him as he goes. There goes my hero. He's ordinary. Don't the best of them read it out, while the rest of them peter out. Truth or consequence, say it aloud. Use that evidence, race it around. Paweł pisze, że w Radomsku pogoda barowa z radiem w tle, czyli że leje. No ale o pogodzie mieliśmy dzisiaj nie mówić. Niemniej jednak dziękuję Państwu za informację. A pani Krystyna jeszcze pisze o tym, że za tydzień koncert Riverside na warszawskim Bemowie. No tak, Riverside, teraz krótka trasa po naszym kraju. Życzę miłych wrażeń. No i oczywiście po powrocie proszę wykorzystać adres michał.grabkowski@polskieradio.pl. 22,5 minuty po 21. To jest Trójka Live. W Trójce Live, no, trudno było nie poznać. Foo Fighters z albumu wydanego w 2006 roku i w tym samym roku ten materiał został zarejestrowany w Pant Jays Theater w Los Angeles. To akustyczny koncert grupy Davida Grohla, wydany na płycie kompaktowej i wydanej na DVD. Wszystko pod hasłem Skin and Bones. I pomyślałem, że dzisiaj dobry moment, abyśmy sięgnęli po ten album. I've waited here for you ever long. Tonight I throw myself into and out of the red, out of her head she sang. Come down and waste away with me. To be, I'm over my head, out of the head, she said. And I wonder when I sing along with you if everything could ever feel this real forever. If anything could ever be this good again, the only thing I'll ever ask of you, gotta promise not to stop when I say when, she said. So I can breathe you in, hold you in. In now, I know you've always been out of your head, out of my head, I sang. And I want to, but I sing along with you. If everything could ever feel this real forever, if anything could ever be this good again, the only thing I'll ever ask of you, gotta promise not to stop when I say. Gotta promise not to stop when I say. you trust, you must confess. And some won't get it the best, the best, the best, the best of you. When some won't get it the best, the best, the best, the best of you. My Hero i Everlong z płyty The Color and the Shape i Best of You z In Your Honor. Z tych albumów pochodzą utwory, które Foo Fighters zagrali w 2006 roku w Panty Jays Theater w Los Angeles podczas trzech wieczorów 29, 30 i 31 sierpnia. Płyta Skin and Bones w wersji CD, 15 utworów plus dwa dodatkowe na wersji poszerzonej. Wersja DVD to utworów 21. Dave Grohl, Nate Mendel, Taylor Hawkins i Chris Shiftel plus muzycy towarzyszący. W takim składzie zespół wystąpił w Los Angeles 17 lat temu. Teraz mamy 25 minut do godziny 22. Wracając do maila słuchaczki o koncercie, na temat koncertu Hej w katowickim Spodku, towarzyszyła mu piękna energia, radość, łzy wzruszenia, szczery uśmiech. Były hopsasy, moc oklasków, wspólny śpiew, światło latarek. No cóż, skończył się czas płomieni z zapalniczek. Katarzyna Nosowska, pełna mocy, światła, miłości, pięknie obejmowała swoimi wydłużającymi się ramionami wszystkich, którzy zebrali się w hali Spodka. Kaśka śpiewa, Kaśka opowiada, Kaśka rozśmiesza, Kaśka mówi, co czuje, Kaśka robi show, z Kaśki wychodzi zwierzę. Kaśka brzmi jak dawniej, Kaśka nadal w tym swoim cudownym głosem po każdej piosence mówi: no, dziękujemy bardzo. Kaśka jest onieśmielona ilością zebranych ludzi, Kaśka płacze, kiedy widzi blask latarek i słyszy śpiew płynący z tysięcy gardeł. Kaśka nie wierzy, że to wszystko się dzieje, Kaśka mówi: chcieliście starego Heja, to macie. Jesteśmy naprawdę starzy. A Państwa koncert życia? michał.grabkowski@polskieradio.pl. Tymczasem na antenie odcinek z cyklu Tribute to. Chciałem być marynarzem, chciałem mieć tatuaże, podróżować, zwiedzać świat, pięknie żyć, garściami życie brać. Chciałem być piosenkarzem, chciałem mieć pełne sale, podróżować, zwiedzać świat, wiele mieć, wiele pięknych kobiet znać. Przemierzyłem cały świat, od Las Vegas po Krym, zgrałem tysiąc stali kart, które lubią dym, rozpaliłem kilka bryt, nie dobrego dałem tylko siebie. Los okrutnie ze mnie drwił, gorzkich nauk nie oszczędził mi. Chciałem mieć coś nowego, chciałem mieć więcej wiary. Los okrutnie ze mnie drwił, mojej wiary nie odebrał mi. Przemierzyłem cały świat, od Las Vegas po Krym. Zgrałem tysiąc dali gaz, które lubią dym. Rozwaliłem kilka bryg, nie żałuję. Przepiękna, różowa, można powiedzieć kalifornijska okładka, a na niej główny bohater i napisane Tribute to Krzysztof Krawczyk. Rok 2022, wielka trasa koncertowa, Katowice, Wrocław, Żywiec, no i wyjątkowy program muzyczny Tribute to Krzysztof Krawczyk. Na trasie m.in. Artur Rojek, Skubas, Natalia Grosiak, Jarecki, Basz, no i Maciej Maleńczuk, który w taki oto sposób wykonał utwór Mistrza Chciałem Być dzisiaj na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. michał.grabkowski@polskieradio.pl i Tribute to numer 2. A teraz, kochani, ostatnia nadzieja polskiego rocka, ostatnia nadzieja chorwackiego rocka, ostatnia nadzieja rocka w Los Angelesie i w firmie Falusz Krasa. Orkiestra dęta robi nam paparara, robi nam paparara, to robi nam górnicą, górnicą orkiestra dęta robi nam paparara, robi nam paparara. Orkiestra dęta wstyd. Uważaj na wilki, man. Gdy opuszczasz, uważaj na kaczki, man. Gdy opuszczasz. Czyli tribute Jacek Szymkiewicz, nieodżałowany budyń, orkiestra, pani w obuwniczym. Kwadrans pozostał do godziny 22. Po 22. Baszka Marcinik polecam bardzo serdecznie, a my dziękujemy za dziś. Katarzyna Fürst-Wojtkowska i Michał Grabek-Grabkowski. Na koniec kultowa polska formacja, chociaż to mało powiedziane w przypadku zespołu TSA i dwa nagrania koncertowe, które myślę, że państwo bardzo dobrze kojarzą, ale myślę też, że pięknie zepną nasze dzisiejsze spotkanie. Chodzą ludzie i 51 ze specjalnymi pozdrowieniami dla silnej reprezentacji słuchaczy z Radomska. Miłego wieczoru. Do usłyszenia. 51. Zostaw mi nagle od siebie.